studentkou vysoké školy. Ahoj, tati. Tak co, jak to jde? Co škola, kolej, obědy? Zvykám si. Stýská se ti? Ne, o tom nejde, jenom taková blbost. Dneska v moderní klasice profesor prohlásil, že Čenku učenot pro mámu i slunce vychází je aluzí na Jungovo znovu zrození. Cože? Ale jsem zakřičela, taková blbost! Taková blbost! Jake není symbol, on je Hemingway. No, je to klíčový román. Já vím. A včera v jídelně jsem zmínila, že máme rodinný tvořební ústav. Všem spadly vidličky a zírali na mě, jako by byla vrah. Klasika. Možná jenom potřebuju najít ty správný lidi. Musí tu existovat někdo, kdo nebude úplný idiot. A možná ne. Na vysoké překvapivě zjistíš, že lidi nejsou tak chytří, jak bys očekávala. Nesnaž se přetrhnout. Nedělej dojem na ty, co si tě nezaslouží, dobře? Dobře, díky, tati. Tak, já musím zpátky do ústavu. Za pár minut máme předváděčku. Kdo umřel? Někdo z té velké rodiny Hofbrinnerových. Aha, užij si to. Provedu. A pamatuj, že jsem ti říkal, ano? Jasně, díky, tati.